الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بعد سبطين الناس ليذيقهم ما ضل الذين يعملون لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معظم بھائی اور دوستو دعا ہے تو میں نے پڑھ لی پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے اس علاقے کا تذکرہ کر کے اللہ فرماتا ہے اگر بستیوں کو لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے راستے کھول دیتے ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کو نازل فرماتے برکتوں کو کھول دیتے دوسری آیت جو میں نے پڑھی اس میں فرمایا گیا ہے کہ خشکی اور تری پر جو بھی فساد ظاہر ہوتا ہے وہ انسانوں کے اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا ہوتا ہے ان دونوں آیتوں کو ملا کر انسان پر جو حالات آتے ہیں اس کا ضابطہ بتایا گیا ہے حالات کا تعلق براہ راست اعمال سے ہے اب ظاہر ان حالات کا جو بھی سبب بن رہا ہو خراب آباد حالات زلزلہ سے آ رہے ہوں طوفانوں سے آ رہے ہوں مہنگائی کی شکل میں آ رہے ہوں جنگوں کی شکل میں آ رہے ہیں اختلافات کی شکل میں آ رہے ہوں یہ مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ کے عذاب ہوتے ہیں تو اوپر سے عذاب نازل کرنا نیچے سے عذاب نازل کرنا اور آپس کے اختلاف ڈالنا رام نے کرایا ہو پوری آئے تھے کہ عذاب ہم اٹھاؤ کے ہم نہیں جائی دیں اور یا ان کو لڑا دیں اور عذاب بڑھا دیں ان کو آپس میں شیان ایسی آئے تو یاد صاحب نے یاد آ رہی عذاب ہم اٹھاؤ ہم انتخاب کر لے گا وشیائے باس ہم اللہ باس ایسی آئے وہ ایسا ہے کہ ہم ان پر لائیں گے عذاب اوپر سے لائیں گے عذاب نیچے سے اور کر دیں گے ان کو ٹکڑے ٹکڑے لڑیں گے آپس میں اور اپنے لڑنے کا مزہ چکھیں گے دیکھیے پوری آئے بھائی کہ ہم ان پر اوپر سے عذاب لائیں گے نیچے سے عذاب لائیں گے اور ان کو آپس میں ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ بڑھائیں گے لڑیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کی مدد چکھیں گے تو یہ ضابطہ بیان ہوا ہے کہ زمین پر جو حالات ہوتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں حالات کا براہ راست الگ اعمال سے انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی اتنی اہم مخلوق ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اس طرح کے اعمال لکھنے کے لیے خواہ وہ کافر ہے یا مسلمان دو فرشتوں کی ایک جماعت صبح کی نماز میں آتی ہے رات والی کو فارغ کر کے اس کے ساتھ رہتی ہے اثر تک اثر کو دوسری جماعت آتی ہے وہ صبح والی جماعت کو فارغ کر کے اس کے ساتھ صبح تک رہتی ہے وہ اس کے ہر استعمال کو لکھا جاتا ہے جیسے ہی اپنے اعضاء و جوارح کا استعمال کرتا ہے جیسے اعمال یہ کرتا ہے اس کو لکھا جاتا ہے مگر یہاں تک کہ آدمی اگر نیکی کی نیت کرتا ہے تو نیت ایک خواب کی شکل میں لکھی جاتی ہے اب نیکی تو باطن کا عمل ہے، دل کا عمل ہے، اور فرشتہ عالم الغیب نہیں ہے، فرشتہ عالم الغیب تو اللہ تبارک تعالیٰ ہے. نیکی کراتے تو اس کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آدمی سے خوشبو آتی ہے. میں سنایا گیا کہ جو آدمی غیبت کا بول زبان سے نکالتا ہے تو اس آدمی سے اتنی بدبو اٹھتی ہے کہ فرشتے، رحمت کے فرشتے اس کو چھوڑ کر 2 میل دور بھاگ جاتے ہیں. اتنی زیادہ گندگی اور نوز ہو جاتی ہے. تو فرشتے خوشبو سے اور بدبو سے، اور خوشبو سے اور نیک عمل کی نیت کا اندازہ لگاتے ہیں کہ نیک عمل کی نیت کو بھی لکھا جاتا ہے. خراب عمل کرنے کے بعد بھی لکھا نہیں جاتا. جو فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے تو اس میں دائیں طرف والا فرشتہ امیر ہے، بائیں والا اس کا ماتحت ہے، مامور ہے. جو آدمی برائی کرتا ہے تو جو نیکی والا فرشتہ ہے وہ افسر ہے، وہ اپنا کام اپنی مرضی سے کرتا ہے، لکھتا جاتا ہے. لیکن برائی کے لکھنے والا فرشتہ ماتحت ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ میں اس کی برائی کو لکھوں؟ کہتا بھی نہ لکھیں، صبر کریں، اللہ کا بندہ ہے، ہو سکتا ہے تو بتائے ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ سے معافی مانگ لیں. یہاں تک کہ اگر اصل تک اس نے معافی مانگ لی تو فرشتے اس کو امان نامے میں لکھتے ہی نہیں ہیں. لیکن جس وقت یہ بالکل آخری وقت ہو گیا اور اس نے معافی نہیں مانگی ہے اور فرشتے اب رخصت ہو رہے ہیں، تو عمر مجبوری وہ اس کے گناہ کو لکھ کر مکمل کر کے پھر اپنی جو ہے فائل کو مکمل کر کے چلے جاتے ہیں. آئیے فرشتے جو انسان کی روز کی رپورٹ لے رہے ہیں، انڈیا سے بات. فرشتہ جو انسان کی روز روز کی رپورٹ لے رہے ہیں، جب یہ آسمان پر جاتے ہیں تو ان کی کتابوں کو، ان کے اعمال ناموں کو ملیالہ میں پیش کرتے ہیں، اور ملیالہ میں ان کے اعمال ناموں کو دیکھا جاتا ہے. اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنا اس علاقے سے ظلم آیا، کتنا اس علاقے سے انصاف آیا، کتنا اس علاقے سے سچ آیا، کتنا اس علاقے سے جھوٹ آیا، کتنی اس علاقے سے حیا آئی، کتنی بے حیائی آئی، کتنی عبادت آئی، کتنی غفلت آئی. یہ سارے اعمال دیکھے جاتے ہیں اور ان اعمال کے بقدر پھر فیصلے نازل ہوتے ہیں. فرشتوں کو اس دن کے فیصلے رات کے وقت مل جاتے ہیں، اور سحری کے وقت میں یہ فرشتے اترتے ہیں آسمان، دنیا کے آسمان پر آتے ہیں. وہاں ایک اللہ کا گھر ہے بیت المامور، بیت المامور کا طواف کرتے ہیں، پھر سیدھے اترتے ہیں بیت اللہ شریف پر، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، پھر زمین میں نکلتے ہیں. جیسے جیسے اعمال اوپر گئے تھے ویسے ویسے پیسے نازل ہو جاتے ہیں. اور حدیث سے باقاعدہ تذکرہ آیا کہ اس علاقے کے لوگ زکات دینا بند کر دیں گے، وہاں کہاں آئے گا، اس علاقے میں بدکاری ہوگی، وہاں ناگہانی موتیں ہوں گی. جو اللہ کے قانون کے خلاف جائے تو قانون نافذ کریں گے، ان کے آپس میں جھگڑے ہوں گے، اس پر اندر غالب ہوا ہوگا. اور اس پورے نام کی آئے باقاعدہ فرمایا کہ ہم نیچے سے عذاب تو پر لائیں گے، نیچے سے عذاب بڑی تشریحات محضری نے کی، زلزلہ زمین کا عذاب، باد و باران، طوفان، اور ماتحتوں کا اپنے افسروں کے خلاف، مزدوروں کا اپنے مالکوں کے خلاف، کسانوں کا اپنے زمینداروں کے خلاف اٹھ جانا اور کھڑا ہونا. جو لوگ ماتحت ہیں ان کا اپنے سنبھالنے والوں کے خلاف کھڑا ہو جانا، یہ زمینی عذاب. طوفان زمینی عذاب، زلزلہ زمینی عذاب، آسمانی عذاب، آسمانی عذاب اوپر والوں کا عذاب، افسر حکومت والے سخت ہو گئے، ظالم ہو گئے ماتحتوں پر، یہ اوپر کا عذاب. آسمانی بجلی کے ذریعے اوپر کا عذاب ہے. ایسے اور ہے اس پر فرمایا گیا کہ ہم ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں لڑائیں گے، تاکہ لڑنے کا مزہ ایک دوسرے سے لڑے اور اس کا مزہ سیکھے. اور فرمایا گیا کہ جو 20 تک خوش کی طریقے پر فساد ظاہر ہوا، یہ انسان کا اپنے ہاتھ کا کمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی کہ یا اللہ میری عمر پر ایسا ظالم بادشاہ مقرر نہ ہو جو ان کو بالکل ہی ختم کر دے. یہ دعا قبول ہو گئی. مشکلات تقریبیں پریشانیاں آئیں گی, سخت سے سخت حالات آئیں گے, لیکن آخری وقت تک ایسا نہیں ہو سکے گا کہ کوئی آدمی اس امت کو ختم کر دے, یہ کوئی نہیں کر سکے گا. دوسری دعا نے مانگی کہ ان پر ایسا کاٹ مسلط نہ ہو جس کے نتیجے میں یہ ختم ہو جائیں, یہ دعا بھی قبول ہو گئی. اس دعا بھی دنیا کے سب سے زیادہ سب مسلمانوں کے پاس منصوبہ بندی نہ ہونا, عسکری قوت ترقی نہ ہونا, اتحاد اتفاق نہ ہونا, اس نے نتیجے بٹ رہے ہیں. یہ دعا بھی قبول ہو گئی, ایسا کہا دن بھر نہیں آئے گا کہ یہ بالکل ختم ہو جائے. تیسری دعا مانگی, یا اللہ ان کے آپس میں اختلافات نہ ہیں. عام طور ہم کہتے ہیں کہ یہ دعا قبول نہیں ہوئی, ایسی بات نہیں ہے. اس دعا سے آپ کو روک دیا گیا, اس دعا کے مانگنے سے آپ کو روک دیا گیا. روایت میں سکتا ہوں, اس دعا کے مانگنے سے آپ کو روک دیا گیا کہ اختلافات آئیں گے, جب ان کے اعمال خراب ہوں گے, زندگی غیر حروی والی ہوگی, اللہ کے احکامات کو توڑیں گے, تو اس کے نتیجے میں فسادات آئیں گے, آپس میں اختلافات آئیں گے, جگہ جگہ لڑائی ہوگی, جگہ جگہ ہنگامے ہوں گے, جگہ جگہ انسان مریں گے, کچھ تو خون ہوگا, اور یہ ناگہانی موتیں جو ہیں یہ اس معاشرے پر مسلط ہوتی ہیں جہاں بدکاری عام ہوتی ہے. ناگہانی اموات کی کثرت ہو جاتی ہے جہاں بدکاری عام ہو جائے, ایسی بیماری آ جاتی ہے تو لوگ کہیں گے کہ ایسی بیماریاں تو ہم نے اپنے باپ دادا سے بھی نہیں سنی ہیں, اور علاج کرنے والے اس کی تشخیص سے عاجز ہو جائیں گے, اور دوائیاں اس کے لیے تاثیر سے فیل ہو جائیں گی, عاجز ہو جائیں گے. اور انسان کہیں گے سب سے گھر ہم کیا کریں, اور یہ ہوگا بوجھ ان کے اعمال کی, اس کی وجہ انسانوں کے اعمال ظاہر فساد سے برے باہر دماغ سے بھائی دین کو بعد اللہ عملو لال لوم یوگی ہوں. اس کی طریقہ جو فساد ظاہر ہوتا ہے انسان کا اپنے ہاتھ کا کمایا ہوتا ہے, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کچھ اعمال ان کی سزا کے طور پر مدد چکھائے. ہو سکتا ہے سزا کے آنے کے بعد, پکڑ کے آنے کے بعد, سختی کے آنے کے بعد یہ تو بتائے بجائیں مڑ جائیں اللہ کے ساتھ رجوع کر لیں, تو ایسے یہ ہوتا ہے. کہیں پر ہم عذاب لائیں گے, عذاب صرف اگر سبق حاصل ہو گیا اور تو بتائے ہو گیا تو عذاب کو موقوف کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ آسانی کے حالات پیدا کر دے گا. تو عمومی طور پر ہماری نگاہ آسمانی نظام پر نہیں جاتی ہے, ان چیزوں کی بنیادیں کہاں پر ہیں اور ان کی اصلاح کیسے. ہماری نگاہ عموماً اپنے نظاموں پر جاتی ہے, جو انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہیں ان پر جاتی ہے. فلاں نے یہ کیا تو یہ ہو گیا, فلاں ملک نے یہ کیا تو یہ ہو گیا, فلاں ملک نے یہ کیا تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, ظاہر اسباب نہیں ہوگا, ظاہر اسباب سے اس طرح ہوا ہوگا, لیکن اس کی جڑیں روحانی اسباب میں ہوں. روحانی اسباب میں جڑیں کیسے ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے, انسانوں کے اعمال خراب ہیں, اس سے اللہ کی ناراضگی کو مول لے رہے ہیں, اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے ان کے آئے یہ مشکلات ہیں, جکڑے ہوئے ہیں, اور مشکلات میں جکڑا ہونے کی وجہ جو ہے وہ ان کے اپنے اعمال ہیں. جس جگہ میں دو آدمی بٹھایا کرتا ہوں تاکہ مجھے نظر آئیں سننے والے, اسی جگہ دو آدمی بیٹھے اپنی باتیں کرتا ہوں. ان سارت کر دیں کہ ذرا کنارے بیٹھ کر اپنی باتیں مکمل کر لیں تاکہ ہمیں نظر نہ آئے. سب اللہ کی علامت ہوتی ہے, مسجد آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے, اگر بہت اعلیٰ مضامین نہیں بیان ہو رہے ہیں، بہت فلسفے نہیں بیان ہو رہے ہیں، تو ثواب تو ہو رہا ہے، نور پر نازل ہو رہا ہے، قلب پر نور آ رہا ہے، ثواب ہو رہا ہے. اور کوئی اگر مفید عمل کا مضمون آ رہا ہے تو عمل کی توفیق اللہ دے دیتا ہے. لیکن ہم مسجد میں آ کر غفل کرتے ہیں، یہاں آ کر بھی غافل ہو جاتے ہیں. آپ کی ضروری باتیں ہوتی ہیں تو آدمی باہر مکمل کر کے پھر مسجد کو آ جایا کرے، ضروری باتیں کرے تو مسجد نکل کر اپنا مصروف ہو جایا کرے. اور اس کے جب اعمال خراب ہوں تو خانہ جب یہ ظالم حکم آ جاتے ہیں، آپس میں اختلافات آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، خانہ جنگی کی صورت بن جاتی ہے. جس بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد کو شہید کیا گیا تو اس کے نتیجے میں ایسا اختلاف آیا جس میں 40,000 کے قریب آدمی مارے گئے ہیں. تو اس ایک قطر پر اللہ کی اتنی ناراضگی آئی ہے، خلیفہ راشد تھا شاہ بشرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دس ساتھیوں میں سے جن کی جنتی ہونے کی دنیا ہے بشارت تھی، اور 4 آدمیوں میں سے جو آپ کے قریب ترین رہے ہوئے تھے، تھوڑوں 2 آدمیوں میں سے جو آپ کے داماد تھے، تو داماد سے ماں جن کی نگاہ میں 2 بیٹیوں، اور اپنے اللہ کے مقبول بننے کے ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرنے والے، اتنا صحیح کہ ساری عمر بیت المال سے تنخواہ ہی نہیں دی، خلافت کی تنخواہ نہیں دی، اور اتنا صحیح کہ مشکل وقت میں اتنا پیسہ مسلمانوں پر خرچ کیا ہے کہ جس کا آدمی حساب نہیں لگا سکتا. کیونکہ ہزار مسلمان شہید کیا گیا تو اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ 40,000 آدمی اس کے نتیجے میں مارے گئے. سب غضب الہی اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا ہے کہ اس قتل کے چکاتے میں 40,000 آدمی قتل ہوئے. جس معاشرے میں بدکاری زیادہ ہو جائے اس میں ناگہانی موتیں ہوں گی، پتہ نہیں چلے گا آدمی کو کہاں گیا، کس نے مارا، کس بنیاد پر مارا. آج میں سمجھ جائے گا کوئی تسلی نہیں ہوگی میں واپس آ سکوں گا، اتنے حالات خراب ہوں گے، اتنی مشکلات ہوں گی. ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ اس معاشرے میں بے رحمی اور بدکاری عام ہوگی. میرے یونیورسٹی میں 44 ہونے کو ہیں، 43 سال. پہلے سال جو یونیورسٹی چلی ہے تو شہر سے پڑھنے والی لڑکیوں کے ساتھ ایک بوڑھی عورت آ کر ان کو چھوڑ کر جاتی تھی اور ان کو لے کر جاتی تھی. پھر ویسا گزرا بوڑھی عورت کا آنا بند ہوا لیکن وہ پردے میں آتے تھے، پھر آنا ایک سڑک سے جا کر اسی سے مڑ کر چلی جاتی تھی. یہ میرے دیکھتے چند ایک مل کر اکٹھی آ جاتی تھی. پھر آپ کو اس مسجد کے پاس کی دکانوں میں اور اس پر سب بازاروں میں عورتیں ہی عورتیں ہوں، اور معاشرے کا وہ طبقہ جو زیادہ بیمار ہوگا اس کی آبادی بڑھے گی، جو کم بیمار ہوگا اس کی آبادی گھٹے گی. علی شریف میں پیسے کو یہ آئی ایسا دور آئے گا کہ عورتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ 8-8 عورتوں کی خبر لینے کے لیے ایک آدمی ہوگا، ایک مرد. پلپائن کے بعد ایسا لا کے جہاں 8 عورتیں ہیں ایک مرد، 4 عورتیں ہیں ایک مرد، مسلمانوں کے علاقے میں 2 عورتیں ایک مرد ہیں، یا تعداد مسلمانوں کی مردوں کی برابر ہے. یہاں سے جو جماعت تبدیلی کے لیے جاتی ہیں پلپائن، ان کو ہدایت ہوتی ہے کہ مرد اکیلے اکیلے نہ پھریں ورنہ اغوا ہو جائیں گے. عورتیں اغوا ہوتی ہیں ہمیں، ہاں مرد اغوا ہو جائیں گے کہ 2-3 دن پھریں، ورنہ کسی نے اغوا کر لیا تو پھر مار خود ہوں گے. تو ہمارے ساتھی نے بتایا نہیں کہ ہمارا ایک ساتھی اغوا ہو گیا تھا، تو اس کا پتہ نہیں کچھ زیادہ شامل ہو گیا جی، لیکن یہ کہ باہر لگوا ہو. تو خیر یہ جو سب کا زیادہ بیمار ہوگا اس کی آبادی بڑھے گی، یہ حالات آ جائیں گے. ان حالات کا علاج خود تو بتائب ہونا، اور گرد و پیش میں کوشش کر کے سب کو تو بتائب کر کے آمانے کا مار پن لانا. تو وہ ادارے جو اس کام کو کریں گے ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ جیسے اس کا حالات صاف کیوں نہ ہو جائیں، کتنی مصیبتیں کیوں کھڑی نہ ہو جائیں، جو لوگ خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو دعوتیں ہیں، خود برائی سے بچتے ہوئے دوسروں کو برائی سے بچنے کا کہیں گے، خود نیکی کرتے ہوئے دوسروں کو نیکی کی طرف آنے کا کہیں گے، خود بھی اعمال کریں گے، نیک اعمال کا اختیار کریں گے، خراب اعمال سے بچیں گے، اور دوسرے لوگوں کو نیک اعمال کی طرف آنے کی اور خراب اعمال سے بچنے کی دعوت دیں گے. تو ان کے ساتھ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ ان کی حفاظت کہاں لاکھ خراب کیوں ان کی حفاظت ہو. اس وقت بنی اسرائیل کے لیے حکم آیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑو، طے کرو نیک لوگوں کے ساتھ نے پکڑنا بند کر دی، اور کوئی پکڑتا تھا ان کو سمجھاتے بھی تھے، روکتے بھی تھے. اس لیے انہوں نے کہا بس اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے، خود نہیں پکڑ رہے تھے، لیکن جو پکڑ رہے تھے ان کو روک نہیں رہے تھے، اور دوسرے طبقہ اسے حکم نہیں مانا، پکڑ رہے تھے. جب اللہ کا عذاب آیا تو دنیا کی غرقابی پہلے دونوں کی ہوئی، جو خود بس نافرمانی کرتے تھے ان کی بھی تھی، اور نافرمانی تو نہیں کرتے تھے لیکن نافرمانی کرنے والوں کو روکتے نہیں تھے، یہ بھی ان کے ساتھ مسخ ہوئے ہیں. وہ لوگ جو خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب دیتے تھے نیک عمل کی، وہ لوگ جو خود برائی سے رکتے ہوئے دوسروں کو برائی سے رکنے کی ترغیب دیتے تھے، ان کا پورا بچاؤ ہوا ہے. اور ابھی اللہ کا ضابطہ ہے کہ جو آدمی خود عمل کرے، دوسروں کو نیک اعمال کی دعوت دے، کوشش کرے، سمجھائے، اس کے لیے مستقل وقت فارغ کرے، اس کے لیے فکر مند ہو، اس کے لیے کوشش کر رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہاں کتنے سخت عذاب کیوں نہ آ جائیں اعمال کے نتیجے میں ان کی حفاظت ہو. جس وقت پاکستان بنا ہے کتنا کچھ تو خون ہوا ہے، دیوبند کی بستی کو اللہ نے بچایا، کوئی کچھ تو خون نہیں ہوا. سہارنپور میں دوسرا مدرسہ تھا ہمارا، مولانا ذریعہ صاحب کا بالکل محفوظ رہا ہے. آج مولانا ذریعہ صاحب نے اپنے حالات میں لکھا ہے کہ ان دنوں ایسے حالات ہو گئے تھے باہر آدمی نکل نہیں سکتا تھا، جو مسلمان ہجرت کر کے جاتے تھے اپنی بکری گائے وغیرہ ہمارے مدرسے میں چھوڑ جاتے تھے، اس کو ذبح کرتے تھے تو گوشت وقت کا ہمیں مل رہا تھا اور پانی اپنے کنویں کا تھا، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنے فسادات میں اللہ نے صحیح سارا رکھا ہے. بستی نظامدین جو تقریبا آزاد کا مرکز تھا اس کے اندر نے حفاظت کی ہے، کوئی فسادات نہیں ہوئے. حملہ کرنے کے لیے ہندو آئے، سرکس والے کچھ بھاگے تھے، ان کے شہر کھل گئے تھے پنجروں سے، وہ شہر بستی کے گرد دوڑ رہے تھے اور چنگھاڑ رہے تھے اور بستی کی طرف کوئی نہیں آتے. خیر سے حفاظت کے بندے پر تو حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، خود نئے کامال کرنے والے، دوسروں کو سمجھانے والے، دوسروں کو ترغیب دینے والے، دوسروں کو نیکی پر لانے والے، برائی سے روکنے کا کہنے والے، ایسے وقت لگانے والے، ایسے کوشش کرنے والے، اس فکر سے فکر مند ایسے لوگوں کی تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حالات میں حفاظت کرے. تو آسان نسخہ ہے، آسان فارمولہ ہے. اور جب کسی قوم کی بدنصیبی قریب ہوتی ہے، حاکم ان کے ظالم ہو جاتے ہیں، مالدار ان کے کمزور ہو جاتے ہیں، علماء ان کے غیر ذمہ وار ہو جاتے ہیں، خوف خدا سے خالی ہو جاتے ہیں. اور جن پر اللہ فضل کرنا چاہے، حاکم ان کے انصاف والے ہوتے ہیں، مالدار ان کے سخاوت والے ہوتے ہیں، علماء ان کے خوف خدا والے ہوتے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ خطۂ زمین یہ ترقی کرے گا یا آگے بڑھیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ آسانیاں دے گا، عافیت دیں گے، راحت دے گا. اور میں ایسے حالات جاتے ہیں کہ حاکم ہوگا تو ظالم ہوگا، مالدار ہوگا تو کنجوس ہوگا، افسر ہوگا تو رشوتی ہوگا، مولوی ہوگا تو بدعتی ہوگا، اللہ کے خوف سے خالی ہوگا، جو دل میں آیا جو کر لیا، دوسرے کو جو راستہ بتا دیا. اور سب سے زیادہ تباہی اس وقت آتی ہے جس وقت تین طبقوں میں سے سب سے پہلے جو ہے تو پہلا طبقہ جو خراب ہوتا ہے وہ مالداروں کا خراب ہوتا ہے، یہ کنجوس ہو جاتے ہیں اور ان کا مال پھر اس کو فجور گناہوں میں لگتا ہے، نیکی کے لیے اور نیک کاموں میں نہیں لگتا. تو دوسرے درجے میں جو ہے تو ان کے حاکم، ان کے افسر یہ ظالم ہو جاتے ہیں، رشوتی ہو جاتے ہیں، انصاف کو چھوڑ دیتے ہیں، ظلم کرنے رکھتے ہیں، کچھ تو خون میں لگ جاتے ہیں. اور سب سے آخر میں بجٹ پاکستانی علماء گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ بہتاتے ہو جاتے ہیں، ان سے خوف خدا نکل جاتے ہیں، بس سب تباہی کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہ رہی. اب اس بار کا انتظار دیا جائے کہ مسرور خانیاں چلیں گی اور کچھ تو خون کے بازار گرم ہوں گے اور ناگہانی موتیں ہوں گی، ایسی بیماریاں ہوں گی جن کا کوئی علاج نہیں ہوگا، جن کی کوئی تشخیص نہیں ہوگی، آپس کے اختلافات آئیں گے، گروہ میں بٹ جائیں گے، ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، اور یہ عذاب الہی کی لمحوں سے اور بنیاد رکھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کو چھوڑا، اور رب چاہی زندگی کو ترک کر کے نفس چاہی من چاہی زندگی، دل تو دل میں جو کچھ آیا من چاہی نفس چاہی زندگی کو اختیار کر، تو یہ خرابی ہوتے ہیں معاشرے میں جو فرمایا گیا کہ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایک مضبوط گروہ کو کھڑا ہونے کی ضرورت ہے کہ جو پوری ذمہ داری کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ، پوری فکر کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھا رہا ہو، کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، ان کو فعال نیک اعمال کے فضائل سنا سنا کر ترغیب دے دے کر اس بات پر آمادہ کرے، تیار کرے کہ نیک اعمال کو اختیار کرے، پھر جب استداد سے اس بات کو بیان، خیر کو بیان کرتے کرتے استداد اچھی ہو جاتی ہے، تو پھر ان کو نیک کام کے کرنے کا امر کریں تو اس کو برداشت کر سکتے ہیں، مان سکتے ہیں، آپ آ جائیں گے، لیکن ترغیب دیے بغیر، ذہن بنائے بغیر، آدمی کو سمجھائے بغیر اس کو امر کریں گے وہ نہیں مان سکے، آپ کے فلاں نیکی کرو وہ نہیں مانیں گے، اس سے پہلے یزنا الخیر ہے، اس کو ترغیب دینی ہے، نیک اعمال کے فضائل سنا کر، نیک اعمال کے فوائد سنا کر، نیک اعمال کے نتائج سنا کر، اور خراب اعمال کی کباہتیں سنا کر، خراب اعمال پر آنے والی مصیبتوں کو بتا کر، اور خراب اعمال کے بعد جو مشکلات شروع ہوئی اس کو ڈرا کر تیار کرنا ہوتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کے اہم فکروں میں سے یدعون الی الخیر کی فکر ہوتی ہے، ان کے دن رات اس فکر میں، اس بات کے بولنے میں، اس بات کے سمجھانے میں لگتے ہیں کہ وہ خیر کی طرف بلاتے ہیں. انسانوں میں استداد پیدا ہوتی ہے امر بالمعروف کے سننے کی، تو اس کے بعد جب اس کو نیکی کرنے کا حکم کرتے ہیں، کہتے ہیں، تو اس کو برداشت کر سکتے ہیں، مان سکتے ہیں، کرتے ہیں، نیکی پر پڑھنے کے بعد تیسرے درجے میں جا کر جنہوں نے منکر ہوتا ہے کہ برائی سے رکنے کے قابل ہوتے ہیں. جب دو مرحلے ان کے واضح ہو جائیں، دو اسٹیپ کلیئر ہو جائیں، دو مرحلے ان کے واضح ہو جائیں، پھر تیسرے مرحلے کے تیار ہوتے ہیں، کیا وہ برائی کو چھوڑ سکیں گے. اور اہل حکومت کی ذمہ داری تو صرف نگہداشت کرنی ہوتی ہے کہ کھلم کھلا برائی پھیلے نہیں، یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، کھلم کھلا پھیلے نہیں، قوت والے لوگ نہ کر سکیں، ان کو قوت سے پکڑا جائے، ان کو روکا جائے. اور اس سے پہلے کہ یزون الخیر المعروف جنہ منکر، یہ تو ولتکم منکم امت کی ذمہ داری ہے کہ تمہارے اندر ایک مضبوط گروہ ہے، یہ تو میری آپ کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر گھر کے بڑے کی اپنے گھر کے لیے ذمہ داری ہے، ہر ادارے کے بڑے کے لیے اپنے ادارے کی ذمہ داری ہے، اور ہر قوم قبیلے کے بڑے کے لیے اپنی قوم قبیلے کی ذمہ داری ہے. اللہ کل لوگوں رائے کل لوگوں مسنون آ رہی تھی، دیکھو تم میں ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک آدمی جو ہے وہ مسئول ہے، اس سے پوچھا جائے گا اس کے ماتحتوں کے بارے میں، کہ جو تمہارے ماتحت تھے، جو تمہارے زیر اثر تھے، ان میں نیکی کے عام ہونے اور نیکی کے پھیلنے، نیکی کے اختیار کرنے اس نے کتنی کوشش، اور برائی کے رکنے برائی سے مڑنے کے لیے، برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے اس نے کتنی ترغیب کی، اس کے بارے میں بات کرتے. لہٰذا سارے اہل حکومت سے، سارے اہل سیاست سے، اور سارے اہل دانش سے ہماری یہ درخواست ہے کہ وہ بیٹھا رویہ، وہ خراب امار، وہ روشن خیالی جو پھیل رہی ہے، جس کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہی تو ان عذابوں کی بنیاد ہے. جس بیٹھا روی کو، جس بے دینی کو، جس بے احتیاطی کو، اور جس خراب زندگی کو امام کر رہے ہیں، اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، ہمارا نفس خوش ہو رہا ہے، ہمیں مزہ آ رہا ہے، ہم کہتے ہیں پھیلے تاکہ اور لوگوں کو بھی کریں، سب سے مبتلا ہوں، سب نفس کے چسکے اور نفس کے بدلے اڑائے، وہی تو اس کی بنیاد ہے. اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے کیسے ایک ایسا مقام آ جاتا ہے جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ ہم اس پوری کی پوری قوم کو معذور کرتے ہیں، پوری کی پوری قوم معذور ہو کر غلامی میں دے دی جاتی ہے. آپ کو کتنا اختلاف آیا ہے، جس وقت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف لڑ رہا تھا تو دوسرے کے پاس مسلمان ریاستوں کے جو قریب تھی، حیدرآباد دکن کی نظام حیدرآباد کی فوجیں انگریزوں کے ساتھ مل کر ٹیپو سلطان کے خلاف مسلمانوں کے خلاف لڑ رہی تھی. نظام حیدرآباد جو مسلمان تھا عمر علی خان، اس کی فوجیں انگریزوں کی فوج کے ساتھ آ کر لڑ رہی تھی. ایک افغانی جو میرے اس نے کہا کہ عمر علی خان کے بھی کچھ افغان جو میرے تھے اور ٹیپو سلطان کے بھی، کہتے ہمیں جنگ میں اس لیے گئے کہ ہمارے خاندان پر سخت حالات آ گئے، ہم ان کی مدد کریں. کہتے وہاں جب ہم گئے تو ہمیں تو معذور کر دیا انہوں نے، جنگ میں جانے نہیں دیا. کہتے بالکل جس وقت اس قلعہ قلعے میں فوج داخل ہو گئی تو ہم نے اپنے برادری کے لوگوں کو پیغام بھیجا، مذہب علی ایک ہمارا بھائی تھا اس کو ہم نے پیغام بھیجا کہ ہم نے تمہیں تمہارے لیے اور تمہارے خاندان کے لیے لارڈ ڈلہوزی جو اس وقت وائسرائے تھا اس سے امان لے لی، تو لہذا اگر تم نکل کر آتے ہو تو ہتھیار ڈال کر آ جاؤ. اس نے کہنا ہے میں کبھی ہتھیار نہیں ڈالوں گا، میں اسی میدان میں جان لے کر نکلوں گا یا فتح کر کے نہیں. وہ مذہب علی لکھتا ہے کہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جس وقت بوٹوں کی انگریزوں کے بوٹوں کی چاپ اور اس کی گلی کوچے میں سنائی دینے لگی تو اٹھا اسے وہ کہا کہ اب تو گلی میں دس بدس لڑائی ہوگی. اور ایک ہفتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی فرانسیسی نے مسلم بیوی تھی، اس نے کہا اس کو دیکھا اس نے کہا اس کا کیا ہو، کہا کہ یہ ہماری برادری والے انہوں نے ہمارے لیے امان طلب کی ہوئی ہے، تو چلی جا. اور نے کہا جہاں تو جان دے گا میں بھی وہاں جان دوں. بس اتنے میں گولی آئی اس کو لگی اور اس کی روح پرواز گئی، روح قبض ہوئی. اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس کو چادر پر چادر ڈال کر اس کو ڈھانپا اور بس پھر میدان جنگ میں نکل کر لڑا، یہاں تک کہ جان دی. اور ٹیپو سلطان نے بھی آخر میں خود تلوار لے کر ایسا بات کا اعلان کرتے ہوئے کہ شہر کی 100 سالہ زندگی پر جیزوں کی 100 سالہ زندگی پر شہر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، اور لڑتے ہوئے اس سے بھی جانے شہادت نوش کیا. اور جب لارڈ ڈلہوزی وائسرائے کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ ٹیپو سلطان شہید ہو گیا تو اس کا ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ آج تو سارا ہندوستان ہمارا ہو گیا. اقبال نے ٹیپو سلطان پر جو لکھا ہے اپنے فارسی کے کلام میں لکھا ہے کہ درمیانے کارزارے کفر و دین، درمیانے کارزارے کفر و دین، ترکش مارا خدنگے آخری. کفر و دین کے میدان کارزار میں ہمارے ترکش کا آخری تیر ٹیپو سلطان تھا. خدنگ چھوٹے تیر کو کہتے ہیں جس کی رفتار تیز ہوتی ہے اور جاتا دور تک ہے، پر دوسرا تیر جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے. خدنگ چھوٹے کی فارسی میں ترکش مارا خدنگ آخری. تو اس پر لارڈ ڈلہوزی نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، تو میرے بھائی تجھے پریشانی ہو رہی ہے، گرد و پیش جو کچھ خون رہا ہے، یہ تھوڑی بات ہے. جس نگر پر تو چل رہا ہے اس کے نتائج وہ ہوتے ہیں جو میں نے ڈلہوزی کی اپنی بات کہہ دی، آپ کو ٹیپو سلطان کی بھی کہہ دی، ڈلہوزی کی بھی کہہ دی. اب اس پر خود غور کرو اور غور کرنے کے بعد اپنے بارے میں فیصلہ کرو، اور فیصلہ کرنے کے بعد دانشوروں کا مجمع ہو، جس جہاں تک میری اس بات کو پہنچا سکتے اس کو پہنچاؤ اور سب کو سمجھاؤ کہ نتائج ایسے نکلا کرتے ہیں. الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس یذیقہم بعض الذی یعملون لعلهم یرجعون. اس آیت سے میں نے بیان شروع کیا تھا، خشکی اور تری پر جو بھی فساد پھیلتا ہے وہ انسانوں کا اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا ہوتا ہے، اور یہ اللہ سے ڈراتا ہے تاکہ اپنے کیے کا مزہ چکھیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں توبہ تائب ہو جائیں، ڈر جائیں اور اللہ کے آگے اللہ کے حضور توبہ کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے.